यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्रीजान सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 21 मई 1996 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार में जो मन जाता है हमारा और हमारे मन में जो संसार आता है उसका कारण क्या है, ये अगर समझ ले आप तो एक विद्या है। हमारे को याद किसकी आती है कि जिससे हमने कुछ लिया है और दिया नहीं है, वो हमारे पर ऋण है, उसकी बात बात याद आती है। इस बात से सबकी सेवा करो और उनसे आशा मत रखो कि सेवा करेंगे वो देंगे, ऐसा आशा मत रखो। तो पुराना दिया हुआ तो ऋण उनकी सेवा करने से तुर जाएगा, नई आशा रखे नहीं, नए लेंगे तो नया ऋण होगा नहीं, तो संसार का चिंतन मिट जाएगा। ये बड़ी शिकायत है। कहते भगवान को याद करते हैं संसार याद आता है, तो संसार याद आता है तो संसार का ऋण है। माँ याद आती है तो माँ का ऋण है, माँ से जितना सुख लिया है उतनी माँ की सेवा करी नहीं है। जितना हमने लिया उससे ज्यादा सेवा कर दे तो फिर माँ की याद नहीं आवेगी। ऐसे जो मर गया है उसकी विशेष याद आती है, उसके नाम से दान कर दो, पुण्य कर दो, जप करो, कीर्तन करो, उनका अर्पण करो, गंगा स्नान करो, उनका अर्पण करो, तो उनका ऋण उतर जाएगा, फिर याद नहीं आएगी। ऐसी सच्ची बात है ये बात हमने करके देखी। किसी ने कहा कि हमारे को ये याद आती है, तो उनको मैंने कहा कि उनके नाम से बच्चों को मिठाई दो, मर गए अपनी बात याद आती है, बार बार याद आती है। तो छोटे छोटे बालक जो भी गरीब घराने थे, जिनको रोटी और कपड़ा भी बड़ा तंगी से मिलता है, उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, उनको मिठाई दो, खिलौने दो, दो दो चार चार पैसों में। उसका भाव ये करो कि बच्चे जो राजी होते हैं हमारे मृतात्मा को सुख पहुंचे, उनको आराम पहुंचे, उनके लिए हम देते हैं, तो बच्चे खुश होंगे, आपका ऋण उतर जाएगा, उसकी याद कम आवेगी। ऐसे मैं करा कर देखा, ऐसे करा कर देखा, जिससे ठीक होता है। अब आपको किसी जीते हुए की याद आवे तो उनकी सेवा कर दो। जब याद आवे तभी 5-25-20 रुपया उनके नाम से मंजर कर दो अपनी शक्ति के अनुसार। ये उपाय है मुझे सेवा करना। पति की याद आवे, सही शांत हो गया, पति की याद आवे ज्यादा तो उनके नाम से दान करो, छोटे छोटे बालकों को भोजन कराओ, छोटे छोटे बालकों को रसगुल्ला है, जलेबी है, ऐसे खिलाओ, और कहते भाई इनका अर्पण आप गए हो, तो उनकी चिंतन कम हो जाता है। ऐसे करा कर देखा मैंने कि भाई बहुत याद आती है, तो मैं कैसा करूं। तो नहीं उतर जाता है। संसार का ऋणी रहने से ही ये जन्म मरण में जाता है। अगर ऋणी न रहे तो जन्म मरण मिट जाएगा। कारण गुण संगो से सदस्योरी जन्म दूसरी योनियों में गुणों का संगन के साथ आसक्ति राग है, ये कारण है। सबका कर्जा उतार कर कर्जा किसी का ना ले तो उसको याद नहीं आएगी। तो याद ही भगवान की याद आएगी। कई लोग पूछते हैं कि क्या करें, मन भटकता है, मन लगता नहीं है। तो मन भटकता है कहाँ, जहाँ आपने संबंध जोड़ा है और कुछ लिया है और कुछ लेने की आशा है। लिया नहीं और आशा नहीं तो फिर नहीं होगा। लिया है उसका तो ऋण चुका दो और नया लो मत। 25 वर्ष का जवान लड़का मरता है तो उसकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। परंतु वो 18-19 साल में बीमार हो गया, 5-6 साल बीमार ही रहा। वैद्यों ने डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया कि ये जीवेगा नहीं। और आपने खूब सेवा करी, रुपये लगाए, वैद्यों को बुलाए, डॉक्टरों को फीस दी, ऐसा करते हो जीवेगा नहीं। और वो मर जाएगा तो उसे याद नहीं आती। 25 वर्ष का रहे वो, 25 वर्ष का होने पर जिससे आशा पहले मिट गई और सेवा कर दी, सेवा की आशा रखी नहीं, याद आती। बूढ़े बड़े मर जाते तो उसे याद नहीं आती, क्योंकि उन्होंने सेवा कर दी, उनसे लिया जितना उन्होंने काम कर दिया, वो मर जाते याद नहीं आवेगी। अब जिस किसी की भी याद आती हो ज्यादा तो उनकी सेवा कर दो, ऋण उतर जाएगा, ऋण हो जाओगे, फिर संसार का कर्जा आप पर नहीं रहेगा, अब उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो सबकी सेवा करो और सेवा लेने की आशा मत रखो। आशा ही परमम दुखम, आशा न रखो और सेवा ले लोगे तो भी बंधन नहीं होगा। नहीं तो साधु होगी तो बड़ी दुर्दशा होगी। भिक्षा भी दूसरों से लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, लेते ही लेते हैं तो नहीं रह जाएंगे। मन में करते क्या है, आशा नहीं रखते, दे दे उसकी मौज, न दे दे उसकी मौज, प्रसन्नता से। और लेने की इच्छा होती है तो मुश्किल होगी। जो गुरु बनते हैं हमारे चेला सब कुछ मिल जाए, मिल जाए, उनको चेलों की याद आएगी, जो आशा है कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, हमारी सेवा ज्यादा करे यार, उस घर में घाटा लग जाए तो बाबा जी रोएंगे बैठे बैठे, क्या क्या हमारे चेला है उसका टल, क्या करेंगे, रो रो, रोने का काम किया तो रो। और हम कुछ भी लेने की इच्छा नहीं, रहने की आशा ही नहीं, कोई विचार ही नहीं, मन भी नहीं आती लेने की, रोटी ले लो तो उसकी प्रसन्नता के लिए। ऐसे आप घर में रोटी पाओ, भोजन करो तो स्त्री की प्रसन्नता के लिए भोजन करो, फिर बदोगे नहीं। वो कहते मैं रसोई कैसे करूं, अच्छा आज मैं रसोई करूं तो बिजिमो बिजिम आप रसोई बनाओ, तो जिमो उसको बैठ आराम करके, तो मोह नहीं होगा। ये मोह होगा लेने से, खाऊं खाऊं खाऊं से मोह होता है। हमने तो यहां तक बात सुनी है कि गुरु महाराज है, उनकी सेवा की, उनकी आज्ञा का पालन किया, ठीक तरह से अपना कल्याण कर दे तो गुरु जी को चेले की याद नहीं आएगी। अगर लेने की इच्छा है तो चेले को याद आएगी। अगर गुरु जी ने उसकी बात खाव कर दी, उसका कल्याण कर दिया, उसे कोई आशा नहीं तो गुरु जी को याद नहीं आएगी। ऐसे सब कुटुंब में ऐसे आप लोग जो जो कुटुंब भी आपके हैं उनकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अरे उसे चाहो मत कुछ भी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। सेवा करने से संबंध नहीं लगता है, सेवा लेने से संबंध होता है। लेने की इच्छा नहीं, लेते भी नहीं, लेने की आशा भी नहीं, निर्लेप रहे, पद्म पद मिन्याधाय कर्माणी संगम तत्वा कर होती है, लिप्यते पापे न पद्म पत्र, सब कर्म भगवान को अर्पण कर दिया जाएगा। कोसों की सेवा करता है। तो कमल का पत्ता जैसे जल में पैदा होता है, जल में ही रहता है, पर लिप्त नहीं होता। ये एक बहुत विद्या है। ये हर एक आदमी काम करते हैं, काम करना जानते नहीं, और जानते नहीं उस बात उसको याद आती, फंस जाते हैं। दो बात है, एक तो जानना, ये काम करना। जैसे जिसको रसोई बनाना आता है, बनाता नहीं, और एक बनाता है जो रसोई आती नहीं, बनानी आती नहीं। इन दोनों में बनाना बढ़िया है, जैसे आप जैसे बनाते हो अपना। अपन मार पड़ गए होते हैं, औटा टूटा गवा रोटा है, कैसे ही वो तो रसोई बना कर दे, भोजन कराए अपने, उनसे आशा नहीं रखे। तो स्त्री से बच्चों से आशा नहीं रखे। आज लोग कहते हैं हमारे छोरे मानते नहीं, कहना मानते नहीं। मैं कहता हूँ बड़ी भारी कृपा है भगवान की तुम्हारे पर, ये तो फंस जाओगे। वे मानते नहीं भी तो छोरों की याद आती है, मानने लग रहे हो तो क्या दशा होगी। वो है आशा है, छोरा जन्मता है ना, यदि आशा रखिए ये बड़ा हो जाएगा, मेरे बहू आवेगी, हुकुम चलाऊंगी, आशा रखते आशा ही परम दुख दुख पावेगी। फिर बहू आ जाए दुख देने वाली, छाती पर मूंग दले ऐसी आ जाए, बहू ठीक नहीं है, अरे बहू अच्छी आई। कहते आजकल छोरा मानती नहीं, तुम्हारे पर भगवान की विशेष कृपा है, कृपा मानो भगवान की। तो भगवान ने हमारे को फंसने से छुड़ा दिया, नहीं तो बड़ी मुश्किल होती मना। सेवा करते ना उसका आनंद होती, अगर सेवा नहीं करते तो आनंद रहता, मौज रहती। निर्लिप रहे पद्म पत्र मानसा, कमल का पत्ते की तरह निर्लिप रहो। तो सेवा करो, कि न जाने किस समय में कोई सेवा ले ली तो याद आती, तुम सेवा करो, सुख पहुंचाओ। नियत संपूर्ण सुख पहुंचाने की रखो, नियत लेने की मत रखो। नियत रखना ही कर्जा है, नियत रखना ही, अपने नियत रखते ही नहीं। अपने तो सेवा करना है, लेना पूछना ही। कुछ लाना न देना, मगन रहना, कसु लेना न देना, कैसी मौज की बात है, आनंद रहता है। सब सेवा करो प्रेम से, आनंद से, मस्त रहोगे, मस्त। किसी जगह मेला हुए राम सेवा समिति में गैर सेवा करी तो महाराज सेवा करो तो मेले की याद नहीं रहेगी। कोई बीमार हो गया तो लाए कैंप में, खूब सेवा करी, जैसे तेरे मर गया तो जला दिया, अब रोगे कौन, रोने की बात ही नहीं। हमारा है, हमारा देगा, सुख देगा, सुख लिया, सुख की आशा तो रोना ही पड़ेगा। आप रोए बिना रह नहीं सकते, आपको दुख भोगना पड़ेगा। तो दुख भोगने का वो मर गया ये नहीं है, मेरा है, और सुख लिया और सुख दिया नहीं इस वर्ष। कि तुम्हारा बेटा मर गया, कि मरते सब बेटा ही मरते हैं, कोई बेटा बेटा ही मरते, जितने मरते कुत्ता मरे गधा मरे, कोई बेटा है किसी भी किसी का बेटा है, मरता बेटा ही है सदा ही। बेटा नहीं मर जाएगा कोई, बेटा नहीं पैदा ही है, पैदा तो बेटा हो ही जाएगा। तो बेटा ही मरता है सदा, जहां मरता है बेटा ही बेटा मरता है, सब जितने मरते सब बेटा ही मरते हैं। तो फिर हमारा दुख नहीं होगा, हमारा बेटा नहीं, बस सच्ची बात है। हमारा यार फंस है, पर मन चाहता कि हमारा हो जाए, बस हमारा हो जाए, घर भी हमारा हो जाए, चीजें भी हमारी हो जाए, ज्यादा कर दे। एकस्य दुःखस्य नावदन्तं गच्छाम्यहं परविवारणस्य तावद्वितीयं समुपस्थितं मे छिद्रेष्वनर्ता बहुलीव। एक दुख पार, दूसरा दुख, दूसरा तीसरा दुख, रंग रंगीले दुख आवेगे। आशा नहीं रखे, सेवा करे सबकी मौज से, आनंद से, तो महाराज संत हो जाओ, घर में बैठे महात्मा हो जाओ, घर में बैठे बैठे घर में। ये बहनों माता की सेवा करनी है अपने, तो सबकी भाई कुटुंबियों की सेवा करनी है। मन में जानना चाहिए कि मैं एक पति के हाथ में अपना हाथ दे दिया, आई हूं, तो बस अब सेवा करनी है। माँ बाप को छोड़ दिया, भाई भतीजा भौजाई को छोड़ दिया, तो फिर अब सेवा करना है। यहाँ फंसना नहीं है, समुद्र से पार किए और फिर यहाँ फंस गए। ऐसा सेवा करे उत्साह से, मौज से सेवा करे आनंद से। तो आप मरे तो दुख नहीं, वो मरे तो दुख नहीं, और आशा रखे तो आशा ही परमम दुखम। आशा दुख नहीं है, परमम दुखम सर्वोत्कृष्ट दुख है, बढ़िया दुख है बढ़िया। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। दिन भर सेवा करी, मेला में यहाँ चलो, ऐसे चलो ऐसे चलो, शाम को आ जाओ सो जाओ, नींद आ जाएगी बढ़िया, याद आएगी। तो लेना इच्छा ही नहीं है, लेना है ही नहीं, सेवा करना है। यह संसार में रहने की विद्या है महाराज, ये विद्या है, ये युक्ति है, बढ़िया ये तरीका है। ऐसे संसार में रहो तो सत्संग क्या है, संसार सत्संग पाठशाला है, इसमें हम रहने की विद्या को जानते सीखते। संसार में रहने की विद्या पुस्तक लिखी थी, याद को पता नहीं लिखी थी, संसार रहने की विद्या, ग्रस्त में रहने की विद्या, क्या नाम लिखा था, संसार में रहने की विद्या पुस्तक लिखी थी। तो संसार में रहने की विद्या है, संसार में रहे मौज करे। संसार में रहे वो संसार में ही संसार रहता है, न लेता है और न लेना चाहता है। जितना लिया जिस इच्छा था दे दे, बेटा ज्यादा कैसे दे दे, 100 रुपया लिए तो 100 से ज्यादा कैसे लेगा, ले जिस इच्छा था दे देना। 100 रुपया या 100 से ज्यादा है तो गर्व दे, ज्यादा कैसे दे, कि ज्यादा रुपये नहीं होते, ज्यादा भाव होता है, देने का भाव रखे, कोई देता है इसको, देता है इसको, देता है, अपने सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है, ये भाव है। भाव वस्तु से बड़ा होता है, नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव भी उड़ा परसरा बैठा पूंजी खो, भाव हाथ लग गया तो नख पते, गिर गया तो देवालिया हो जाएगा। वो भाव तो है बाजार के आते, और ये भाव है अपने व्यक्ति का, सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचा, मर जाए तो मौज, जीवित भी मौज, किसी का कर्जा नहीं है। तो कर्जदार और मरना है नहीं, वो बड़ा खराब है, इस बार कर्जा नहीं लेना, चाहते हुए दुख उठा लेना पर कर्जा नहीं लेना। तो कर्जा पैसों का नहीं लेना है, ऐसे सेवा का भी कर्जा नहीं लेना है भाई, सुख पहुंचाना है। संतों की बातें सुनी हमने, बड़े त्यागी वीर संतों की बात। एक संत थे तो सोते थे ना, दोनों पैर फैला कर दिए सोते थे। बात सुनी मैं, दर्शन नहीं किए कि भाई दोनों पैर में आराम से सो जाओ, भजन कैसे करेंगे, एक पैर एक से बोल देती हूँ। और भगवान के भरोसे करने कहते हैं, कहते हैं सोए पांव सा, प्यास भरोसे कुंवरी गए सोए पांव पसा, काहु के बल भजन को और काहु के आचार, हम तो प्यास भरोसे कुंवर गए सोए पांव पसा। श्री जी का हमारा तो भरोसा है, राजकुमारी राजा जी का वो ही पालन करेंगे, बड़ी क्या मतलब है। सुबोध पाव प्रसाद का ये नहीं आलस करते हैं, भजन नहीं करते, रात दिन भजन करते हैं, चिंता नहीं करते, सोन पाव प्रसाद करती है, भजन नहीं करना मत पकड़ लेना, सुबोध पाव प्रसाद करते चिंता नहीं है, फिर राधे राधे राधे राधे करते हैं, कोई चिंता नहीं है। चिंता दीन दयाल कोर मोह मन सदा आनंद, चिंता करो तो भगवान करो हमारी, हम चिंता क्यों करें, चिंता दीन दयाल कोर सदानंद अमृत हृदय आनंद जाय प्रतिपाल श्री रामदास को जिसने जन जन्म दिया वो पालन करे, हम चिंता क्यों करे। मस्त रहते कुछ लेना देना मगध रहना बस सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आनंद पहुंचाओ। कैसी मौज की बात है, ये संसार में रहने की विद्या है। तन से मन से वचन से, तन से मन से वचन से और विद्या से, योग्यता से और पद से, अधिकार से, कोई पद में गया राजयोग से, अधिकार में योग से सेवा कर रहा है। अपने तो सेवा करना है भाई, बस लेना किसी से कुछ नहीं है, लेना भी देना हो जाता है, वो लेना भी देना हो जाता है। लोग कहते महाराज ये लो भोजन ले लो, रोटी ले लो, जब है महाराज ले लो, कृपा करो ले लो, और ले ले कृपा करता है, देना कृपा करता है। एक कपड़ा है लो कृपा करो, अरे कृपा देने वाला करता है, कृपा करो ले लो, ले ले तो खुश हो जाए महाराज, ले लिया राजी हो, वो लेना देना है, वो अपने तो देना है भाई, लेना नहीं है। लेना भलोन बापरो साहब, पेंडो भलोन कोश को बेटी भली ने एक, लेनो भलोन बालको बाप को साहेब राखे थे, भगवान की कृपा करे, लेनो बाप को भी दे लड़ो। इस वास्ते ऐसा मत करना आदमी तरह के बेटी भली ने एक गर्व के हत्या मत करना, तो सुन लिया दुरुपयोग करते हैं। कन्या दान करना है महाराज, मामूली दान का भी पुण्य होता है, कन्या दान का पुण्य कम थोड़ा ही होता है। माँ बाप कन्या वाले लेते, कन्या वाले कन्या वाले लेते, भूखे रहते हैं, कन्या दान करने के बाद भोजन करते हैं, ये मामूली दान नहीं है। अगर इसका वंश बढ़े, दूसरे का वंश बढ़ाने के लिए कन्या देते हैं, ऐसी लक्ष्मी बात है। एक कन्या के संतान जाना, नहीं तो कन्या के घर पानी नहीं पिए, दान दिया है, दान दान दिया है तो कन्या के घर का पानी भी नहीं पीना। एक चमार था, कथा सुनिए, संत था वो भी, तो गया बरसाने गया, तो बरसाने काम धंधा किया तो पानी नहीं पिया, प्यास लगी जोर से कि कैसे करे, हमारी बेटी का गांव है नंदगांव, नंदगांव गया बरसाने का समय, नंदगांव गया राजा जी ने, राजा जी वो समार है परंतु हमारे मारे मारे बेटी दी है, पानी नहीं पिया तो प्यास लगी बड़ी जोर से, तो चलते चलते एक वृक्ष नीचे पड़ गया, गिर गया, जब शक्ति नहीं प्यास लगी हुई, तो उसकी लड़की आई कि पिताजी मैं जल लाई हूँ, ले ना लाओ बेटा मैं तो मर जाता, पानी पिया क्या ला बेटा, तुम चलो मैं आओ, आ जाओ चले गए। जाकर कहा छोरी से, छोरी तू आज ना आती मैं तो मर जाता, वो कि पिताजी मैं तो आई नहीं, अरे पानी पिया मेरे को, श्री जी बेटी बन गई समार की, समझे भाव उनकी बेटी का, तो श्री जी को शर्म नहीं आती कि समारी बेटी कैसे बढ़ू, पिताजी के अगर बोले पानी पाया सब समझा, पूजी भाव पिताजी है तो भावग्राही नारदना। अब लड़की के लड़का हो जाए तो फिर भले भोजन करो घर पर रहो, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि दान सफल हो गया, पुत्र हो गया। अगर नहीं ले तो नान श्राद्ध कैसे करोगे, नाना नानी का श्राद्ध कैसे करोगे, तो लड़का कर सकता है श्राद्ध। लड़का हो जाए तो माँ के कुछ पास हो तो लड़की के पास रह सकते हैं, दान सफल हो गया, जिस लिए दान लिया था वो श्राद्ध कर पड़ने वाला लड़का पैदा हो गया। तो ये बात है भाई, देना ही देना है, देने ही देने वाले होते हैं दो, एक तो जमा है तो रहित जग जुगो पुकारी तुम तुम्हार सेवक, और लड़ने लड़ने वाले पशु और वृक्ष लिए के पशु दूध देते हैं, बछड़ा देते हैं, वृक्ष फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, पत्ता देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, के देते नहीं है आप ले लेते हो। लड़ने से भी उन्होंने पाप करते हैं, पर देना है जरा को साधक होता है ध्यान देना, साधना करना चाहते हो आप भजन ध्यान करके साधना करना चाहते हो तो लेना बंद करो देना शुरू करो। लेना देना व्यापार ये जन्म मन होगा, लेते भी देते ये सब लेते सब लेते देते लेते देते लेते देते फंस जाते। संसारी होता है लेन देने वाला और साधक होता है भगवान की प्राप्ति को बड़ा देता है लेता नहीं, अपने नियत सेवा करने की है भाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब भगवान के भक्त हो जाए, सबके आनंद ही आनंद मंगल होता रहे, ऐसे देने ही देने वाले होते हैं। तो ये तो रहे तो जग जगो उपकारी। भगवान को हम क्या दे सकते हैं बताओ, या संतों को हम क्या दे सकते हैं? कोई आवश्यकता ही कोई जरूरत ही नहीं, मौज रहती आनंद रहता है। देखो छोटा बच्चा होता है ना, चार पांच वर्ष का, तो भूख लगे तो माँ सूरमा बनाती सूरमा, समझे? सबरी के मन में आ गई, सबरी के मन में आ गई, भगवान राम जी आए। सबरी बड़ी लंबी थी, वो पुराने जमाने में थी, राम जी छोटे छोटे थे, राम लक्ष्मण वो पुराने जमाने। जो कहती है दाखो माखन जो घर होते तो आज खिलाए निकासती जी की, ये माता है नी भोजन देकर के राजी होते हैं, भोजन करा कर राजी होते हैं। छोरा जी में लिया जी स्वर हो गया, जी में तो स्वर जी स्वर हो गया माँ का, तो माँ भोजन करावे। ये तो जीवन माँ के हाथ वो भले जहरी, बसो तो भय में वो भले बहरी, मारे हाथ जीवन भोजन मारे हाथ, माँ जैसा भोजन कराओ कौन कराएगा बना रसोई आए तो कम ले तो अच्छी बार थोड़ा कम पड़ेगा। माँ कहता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा और ले, मगर देकर राजी होती है। जो माँ का स्वभाव है, शरीर दिया माँ ने, माँ से अशुभ कोई नहीं हो सकता। बोलो ये बाजार मिलता है, माँ ने दिया है, माँ ने कष्ट उठाया है, माँ ने पालन किया है, अपने शरीर का दूध पिलाया है शरीर का, है कोई ऐसा उपकारी? तू माँ की आज्ञा पालन करो, माँ की प्रसन्नता लो। तो कहते हैं ऋण माँ का तो बाकी रहेगा, फिर कैसे उतरेगा? कि वो राजी रहेगा माफ हो जाता है, माफ कर देती है, माफ माफ ही होती है, ऋण नहीं उतार सकते तो माँ माफ करते, खुश हो जाते हैं। पका पड़ जाओ यार माँ के हाथ से जी मिलो और बढ़िया माल अच्छी तरह ज्यादा खा लो, हाल तो सोरो जी सोर मारो जी सोर हो गया, थोड़ा माथे पर हाथ फेर दे तो पीठ पर हाथ फेर ले बस खुश हो गया। कैसी सुंदर अवस्था है बताओ, कितना शुभम काम है ये, घर में रहने की विद्या है ये पाठशाला है, इसमें अपने सीखना है, गांव में ऐसा रहे। स्त्री का विवाह लाए तो उसकी सेवा करो, उसको सुख पहुंचे, उसको आराम पहुंचे, किसी तरह का दुख न हो, कोई कष्ट न हो, ऐसा याद रखो। उसने त्याग किया है, माता पिता भाई भौजाई भतीजों का त्याग किया, तुमने त्याग क्या किया? तुम तो घर पर बैठे हो अपना पिता की गद्दी पर, इस बात उसका आदर करो, कभी निरादर नहीं करना। वो तुम निरादर करो तो निरादर नहीं करना उसका, और पालन पोषण करो अच्छे तरह से। एक पदमपुरा में कथा आती है, एक ब्राह्मण था, वो पढ़ने के लिए ब्राह्मण गया काशी जी, काशी जी में बड़े अच्छे पंडित थे, उनके पास में पढ़ा पढ़ा पढ़ने तैयार हो गया, तो ब्राह्मण की एक कन्या थी, एक लड़की थी। तो माँ बाप ने विचार किया कि लड़का अच्छा बुद्धिमान है, पंडित बन गया है, अपने उसको कन्या ब्याह दो। उसको पूछो तेरे माँ बाप जो है, माँ कोई नहीं, तो वो ठीक है, बना दो सब। तो ब्याह दिया। वो भी बड़ा अच्छा सज्जन ब्राह्मण देव, ठीक है भाई, पिता के समान है, जो पढ़ाए है वो पिता के समान है, ससुर है तो पिता के समान है। ब्याह हो गया, माँ बाप मर गए, छोरी होगी वो दंड, कि मेरा ही घर मेरा ही धन मेरे वाली क्या है, तो बाहर से आए हुए वो मनमाना ढंग करने लगी। समझाया कि ऐसा मत करो, कह चलो तुम्हारे क्या है यहाँ, तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर तो मेरा है, तो वो निकल गया वहां, चलो भाई अच्छे तुम घर तेरा रख, चला गया। अच्छे पंडित थे, कथा करते शांति से माल से रहते थे। दूसरा गांव जो है उसमें महाराज उसका बड़ा आदर सत्कार हुआ, और दूसरा ब्याह हो गया। ब्याह हो गया वो स्त्री आ गई, अपने खूब आराम से अपना निर्वाह करते हैं, भजन करते हैं। छोरी की जब तक अवस्था ठीक थी तब तो लोगों ने आदर किया, अब वो गई बूढ़ी, धन और उसकी जमीन है ना सब तो कब्जा कर लिया, निकाल दी उसको, अब उसके जलोदर पेट जलोदर हो गया, नाड़ियां निकल गई, कोई पूछता नहीं, फिर मांगती है खाती है, भटकती भटकती वहां पहुंच गई। जिस गांव में पतिदेव रहते थे उस गांव में वहां पहुंची, और बाहर कुछ खाने को मिल जाए, मांग रही है। ब्राह्मण भीतर बैठा, उसने पहचान लिया मेरी स्त्री है, अपनी स्त्री से कहा जाओ उसको ले आओ, ये तेरे पड़ी है, ये तू छोटी है, सेवा करो, सास के समान है, बड़ी है। अगर भीतर चलोगे तो भीतर नहीं चलोगे, भीतर बुलाते हैं कि मेरे को पहचाना नहीं होगा भूल से, या नहीं है चलो। आते गया पति को देखा, रो पड़ी कि तुम चिंता क्यों करते, घर घर क्यों मांगो, खाओ तेरा घर है, सब तेरे ही, तू मालिक है, मेरी स्त्री है तू, इस बात से रोने लग गई कि मैं क्या, मैं सुलू क्या, क्या आप करते हो। फिर महाराज उम्र पति पत्नी दोनों ने सेवा की, पति कहेगा पड़ी है तू छोटी है, इस वास्ते इसकी सेवा करो। तो महाराज रोने लग गई, वो तो सेवा करना बड़ा काम है, स्त्री को लाकर होम चला गया, स्त्री मेरा ही कड़ा करे, सुने अपने मन में समझना कि इसकी सेवा करना है। जैसे ठाकुर जी की मूर्ति लाते हैं तो सेवा करने के लिए लाते हैं, ऐसे ब्याह कर लाते हैं तो सेवा करने के लिए, ये मूर्ति है ठाकुर जी सेवा करना, अरे उनको स्त्री को चाहिए कि मैं सेवा करने के लिए आये हूँ, माँ बाप भाई भतीजे सबको छोड़ा है, केवल इनकी सेवा कर लिए तो सेवा में कमी ना आ जाए, वो कहती सेवा करनी है, तो दोनों देना चाहते हैं। राजा और आदमी दो साथ में नहीं रह सकते, त्यागी सब साथ में रह सकते, और रागी भोगी दो साथ ही रह सकते, समझे। मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोय, अण मिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दोय, लड़े वो स्वार्थ है, अर्थ त्याग करे तो ऐसे प्रेम से रहे, आनंद से रहे, मौज रहे, त्यागी 20-25 साथ लड़ाई होती है, रागी दो होते लड़ाई होती है। आजकल स्त्रियों कहते हैं हम स्वतंत्र, वो कहते हम स्वतंत्र, लड़ाई का ठग है भाई, ये कलयुग की महिमा है, यूनियन बना दिया है, पति से लेते हैं हमको कम थोड़ी है। मैंने कहा एक जगह भाई को पति को नमस्कार करेंगे, पति से हम कम है जगह, नमस्कार क्यों करे, ये भाव भर गया बड़ा कट खराब, पतन होता है हमारे देश का पतन। दोनों ये अपने स्वार्थ का त्याग कर उसका उपकार करना, उसकी सेवा करना, उसको प्रसन्न रखना, ये कुटुंब में रहने की विद्या है, ऐसे कुटुंब में रहो तो पदों पत्र मौज हो जाए और खाऊं खाऊं करो तो महाराज माँ बाप साथ नहीं रखते कोई बुरा लगता है, या सेवा करे वो हर एक अच्छा लगता है। तो संसार में सेवा के लिए ही मानव शरीर है, पशु पक्षी आदि की सेवा कर नहीं सकते, सेवा ले सकते हो आप, मनुष्य सेवा कर सकता है। तो मानव जीवन भगवान को तो याद करना और संसार की सेवा करना ये खास काम है। भगवान को स्मरण करना, याद करना, चिंतन करना, जप करना, स्वाध्याय करना, पढ़ना पढ़ाना, भगवान में मन लगाना, ये करना, संता की सेवा करना, निहाल हो जाएगा, शरीर में रहते हुए मुक्त हो जाता है। बाधा देती आशा है ही नहीं, आशा ही परम दुख, अपने आशा रखे ही नहीं, दूसरे की आशा शक्ति के अनुसार पूर्ण करने की चेष्टा करे, न कर सके हाथ छोड़ दे। सीखे रेशमी साड़ी लवा पर तो बड़वा बनारस के विदाता रुपया नहीं है, क्षमा करो मैं पहनू जैसे बढ़िया कपड़ा तुम पहन लो, मैं भोजन करूं तो बढ़िया तुम भोजन कर लो, मैं रहूं जैसे मेरे से बढ़िया मकान में रह जाओ, तुम्हारे तो निर्वाह की चीज चाहिए, दो नंबर की मेरी एक नंबर की तुम्हारी, ज्यादा कहां से लाऊंगा फिर मां, ये बढ़िया साड़ी नहीं दे सकता, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। और स्त्री का हमारा नहीं, आपको सुख होना चाहिए, आपको आराम होना चाहिए। तो महाराज परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम आवश्यकता, परस्पर पूजा करने वाले परम कल्याण हो जाएगा, वो उसकी सेवा करे, वो उसकी सेवा करे, कितनी मौज रहे, कितना संसार में दो देश इस तरह से करे, दो भाई ऐसे ही, दो बहना ऐसे ही, दो देश ऐसे ही, दो संप्रदाय ऐसे ही, दो समुदाय ऐसे ही, तो कितने मौज रहे, लड़ाई का सामान इकट्ठा करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बड़े मुश्किल हो गई। तो अपने सब ऐसे ही करो कि सबकी सेवा हो जाए, सबको सुख पहुंचे, सर्वेश भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सबके सब सुखी हो जाए। अरे भाई मन के लड्डू से खांड कम क्यों, क्या पैसा लगता है, तो मन से ही भला चाहे तो इसमें कमी क्यों लाओ बताओ। प्रिय वाक्य प्रधान है ना, सर्वे तुष्यंत जंतु, प्यारा बोलने से सब खुश हो जाए, कुत्ता खुश हो जाए, पुरस्कार कर खुश हो जाए। प्रिय वाक्य प्रधान है ना, सर्वे तुष्यंत जंतु जंतु है तस्मात प्रियमे वक्त बचने का दरिद्रता, क्या टक्का लगा मीठा बोलने में खर्च हो जाएगा। प्रिय बोले काणा काणा मत करो, कड़वा लागे बैन, धीरे धीरे पूछ दो तर किस फूट फूटा नैन, करो अरे काड़िया अरे काड़िया, भाई मीठा बोलो, मीठा बोला ना नहीं मतलब ना पर हो गए ढकल है ना, पांचों चंगा नान का हरिभज हाथ में, मीठा बोलना न मतलब अर्थ से चल नहीं सर, जलते से जल हो, कभी ऐसे संत को भंजन सके अड़ने आ जाए भाई, अरे जल आग बोले जलते से जल हो जाए, शीतल ठंडा ऐसे कौन हरा सकता है। संसार रहने की विद्या है ये, सबके सामने प्रेम का आदर का सत्कार करता हूँ, अपनी शक्ति के अनुसार अधिक तो माफ मांग लो, अधिक मांगे क्षमा करूंगा। एक बात याद आ गई, शरणानंद जी बात है, जो शरणानंद जी स्टेशन पर थे तो अगर कोई चार आना का टिकट लगता था, एक तो अरे भाई था ला ला टिकट दिला दे टिकट, के महाराज माफ करो माफ करो, माफ कैसे करे, मैं पात्र देंगे तो माफ कर दू, तेरे पास पैसा हो तो माफ कर दू, तेरे पास पैसा और मेरे पास है नहीं माफ कैसे कर दू, टिकट माफ करो महाराज माफ करो, माफ नहीं करते माफ कैसे करते, तेरे पास पैसा नहीं है माफ कर दे, यार मैं पात्र नहीं हूं तो माफ कर दे, समझे बुला ला अल्लाह। बता धोबी में क्या करे, माफ करो मारा, माफ करो, माफ कैसे कर दे, मैं पात्र नहीं तू माफ कर दूंगा, तेरे पास पैसा नहीं तू माफ कर दूंगा, पैसा तेरे पास मैं पात्र, मैं ठेस जा रहा है गाड़ी। साधु तर तर कई लठधारी, कई मठधारी, कई पांचों इंद्री घसमारी, कई बेलन गुरु ठेलन गुरु खोपड़ी खोपड़ी मत न्यारी, कई लठधारी कई मठधारी, संत संत करे सो इच्छा जो मस्त रहते अपने आरंभ में, लठधारी और मठधारी हो साधु दूसरा नहीं, दुखे दुखावे ना है, क्योंकि मैं ऐसा रहिए दुखे दुखावे ना है, ना दुख है ना दुखावे, नसमान द्विजते लोको लोकानु द्विजते से, या ना लोगों को दुख दे ना अपने दुख ले, किसी कोई कहे तो कहो मौज राजी है। कहते देखे मशीन ना पड़ा है, देखे मैं मुफ्त का माल खा है, सन्ना जी तो ऐसे बोले, कोई ऐसा बोल रहे आप बैठे हो तो तेरा तेरा शरीर तेरे क्या तेरा पेट क्यों दुख है, खिलाने में तो खिला गए खाने में तो खावे, तेरे पेट क्यों दुख है बता। साधन पूजा प्रेम से राम राम करके आम रहा है, पूछ देखा और कौन त्राण सड़ी मत हो, मत तो दूर ला दूंगे भूख तो उठा रहे ऐसा भी निंदा कर तो अपने खुश होना बड़ी आनंद की बात है, निंदा करके खुश हो जाए कितनी बढ़िया बात है, लोग तो पैसा देकर खुश करते हैं, ये हमारी निंदा करके खुश हो जाए बड़ी कृपा है, खर्चा हमारा लगा ही नहीं, खर्चा हुआ ही नहीं और वो खुश हो गए कितनी कृपा है, इस वास्ते पूरा है मर्द वही जो हर हाल में खुश है, हर हाल में मस्त है, बड़ा बड़ी मौज है अनुभव ऐसा न कर इंसाना, चा सूढ़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये चाह न होती बीस, चा सूढ़ी है चाह न बीच में रखो तो महाराज ये आगे मंगता है मंगता मुझे नहीं मंगता ही समझे।